فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada warbaahinta Al-Furqaan. caawa oo isniin ahna waxaad ku dhegaysan doontaan qodobo ay ka mid yihiin: ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab oo dagaal toos ah iyo duqeyn la beegsaday xero ciidamada dowladda ay ku leeyihiin gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay; qaraxyo, dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen askar ka tirsan dowladda federaalka oo maanta ka dhacay gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Mudug; faahfaahin ku saabsan qaraxyadaasi ayaad dhegaysan doontaan. 16 sano kadib ATMIS oo maanta ka baxday madaxtooyada Muqdisho kadib munaasabad ka dhacday gudaha madaxtooyada, maxay ka dhigan tahay in xaruntii madaxtooyada Soomaaliya muddo intaasi la eg ay haysteen shisheeyaha? Maxay tahay saameynta ka dhalan karta bixitaankooda? Waraysi su'aalahaasi iyo kuwo kale aynu ku weydiinay falanqeeyo la socda arrimaha Soomaaliya ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena. nin dhalinyaro ah oo kelidiisa ku waayay dhagar uu kala kulmay qolo u sheegtay inay kelida ka iibsanayaan; ninkan oo ka sheekeynaya sida ay wax u dhaceen, loona qiyaanay, iyo halka kelida loogala baxay iyo sababta ku qasabtay in kelidiisa uu iibsado ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka. qodobadaasi iyo howlo gurmad ah oo loo fidiyay qoysas ay saameeyeen fatahaadaha kuna dhaqan deegaanada hoostaga magaalada Beledweyne ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka. xubinta caafimaadkana kama marna. waa mar kale iyo dhuuxa. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. وشنت بش جماد ثاني سندكن أفر بقل أفرتن يشنت هجرقة قضبك أقوهر يا برنامج كان أوحو نقنية عيدا مدى مجاهدين تأيام ما انتقلين كي دنبا ور سكو جيري دقال توس أه يدوقين لبك صدي حارون عيدا مدى دولة ترعال كي كوليهين مكودة وكترسل مقرد بيدبوه ما ينان هرين فافاين كوادن qasaaraha ha hawlgalkaasi. mudugna qarax xoogan ayaa maanta ciidamada dowladda lagula beegsaday duuleedka deegaanka Shabeello. qaraxaasi ayaa haleelay gaari ay la socdeen askarta, waxaana halkaasi dhimasho iyo dhaawac ku noqday ciidamada la beegsaday. dhanka Shabeellaha Dhexe, qarax mujaahidiinta maanta ay ka furiyeen inta u dhaxaysa Runirgood iyo deegaanka Cadcad ayaa lala eegtay gaari ay wateen ciidamada saraakiil ka tirsan dowladda. qaraxaas waxaa ku dhintay 3 askari halka ay ku dhaawacmeen 2 kale. waxaanu xubnaha qaraxaasi ku dhaawacmay ka mid ahaa Jimcaale Doosho oo ah gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada Kaxda ee magaalada Muqdisho, kana mid ah saraakiisha ciidanka dowladda ee duulaanka ku soo qaaday deegaanada Shabeellaha Dhexe lagu maamulo shariicada Islaamka. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxayaan tallaabsaneyna waxaa nagu soo maqan qodobo kale, balse haatan ku soo dhawaada xubinta caafimaadka oo habeen waliba aad ku dhagaysataan barnaamijka dhuuxa. xubintan ayaa hal su'aal oo muhiim ah ku weydiinaa dhakhtar Qorax Cabdulqaadir oo ah dhakhtar Soomaaliyeed. أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا، نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا. دكتور عبد القادر، وحاد ارتبطنا والدين تئن عرور تودا مركا اي سوينان ايان اي كجران دلقضا الرنتاس عافي مادهان محاد كالي دهي. بسم الله وما سنتا دلقض ان لجرو وارين تراديشنال مدة سوجرتي وضم بدنا لقى دقمة عفمات كنا وحصل أقوم لها مركا وعي قلنا بدنا ولا قسمي حق عفمات أو هذا ده سوير رئيسا مركا وحنا هذا سيد موقتا وضدك أوجادين ب إن دلقاه إبلا ذهب الشقوين هريب الآن لو أوجين الأوجادي الشقوين كإلا ذا وحكم دلقاه وحسودي سا عدوفته وقيب وقنجر سودة عدوفته وحي كلو قبطاه بأفكن قيانك قيانك أفكن وإلى لسا أفكن وقلل نادو وإلى لسا وحي كلو قبطاه سنك ماشو أوجسو دلالة وأفك دلالة way xirtaa siis dib ugu laabanay cuntadii iyo markii wax la cunayo korbay xirtaa sanka kore ma galiiso ama ayda xirtaa marka shaqooyinkaas ay leedahay xaalada waxa jira marka lagu tagal rabo in la jaro xaalas waxa kamid sleep apnea hadii qof ay ku keento inuu hurdo la'aan ay ku dhacdo salaan day soo dheeraato ay ka xirtaa hawo mareenki oo qofka xilliga hurdada ay hurdada uu soo neefta ku dhigto waa la jiraa waxa kale la jiraa xaalad loo yaqaan hereditary angioneurotic edema waa xaalad qofka uu wada bararaayo ayadana way bararaysaa kadin waxa xireysa hawo mareenki iyo cunta mareenka labada qofku cuntana ma noocay kale ma neefsan karo markaasna waa la jiraa waxa cadeyn lahaa marka dad waxa la arkay ilma ayagu qufacaaya laga jaray qufaci si wada qufacaas wuxuu noqon karaa marka xarimo kale sida allergy xasaasiyad ama sida neefsiga asma waxa kale oo jira arin qatar ah oo loo yaqaan hemophilia hemophilia waa cunug jirkiisa xinjirta dhiigisa xinjir u salaheen hore looma baarin hadii qof aan aqoon u lahayn iska jaro cunugaas dhiiga ma isaga meesha ku dhimanaya waana qatar arin waxa waaye keeni karto وحل الرهادين وحك الدرن وديباتها مركوا مع سنتين وإنك تدقين أرنتس وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا qayba hore ee barnaamijka uu xayaan talabsaneena madaxtooyada muqdisho ayaa maanta waxa si rasmi ah qalabkooda kaga qaatay oo isaga baxay ciidamada atmis oo muddo 16 sano haystay xarunta villa somaliya ee muqdisho munaasabada bixitaanka ciidamada shisheeye ayaa lagu qabtay xarunta madaxtooyada waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda iyo hoggaanka shisheeyaha ciidamada ka tirsan dawladda ayaa lagu wareejiyay xarunta madaxtooyada muqdisho haddaba 16 sano kadib in atmis ay isaga baxdo xarunta madaxtooyada muqdisho maxay ka dhigan tahay muddadii halka ay heysteen ah qaabkee bay kula dhaqmi jireen madaxda ugu sareysa dawladda waraysi arrimahaasi ku saabsan ayaa idinku soo maqan waxaana su'aalahaasi weydiinay aqooniyahan cabdifitaax ilmi bismillaahir raxmaanir raxiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin aqoonsiga mustaqiina walaa udwaana ilaa cala baalimiin marka maxamed oo aad baad u mahadsan tahay salaamayaa aad baan ku salaamayaa adigii dhammaan baadal furqaan iyo dhammaan dhegeystayaasha ku xanaad baa idin salaamayaa runtii in maanta atmis horna loo odhan jiray amison ay maanta ciidankoodi kala baxaan ama intii qeybta reer ee waardiyeynaysa madaxtooyada ay kala baxaan aragtida iiga aadan horta maanta waa laba shayba laba qaab waan u aragnaayo midna horta in ilaahay idinkii ay tahay qulqulkoodii iyo bixitaankoodii in hamiyeen i farajeen ummadda soomaali ilaahay uu u bidaamiyey inay tahay oo ka bixitaankoodaas midna way tahayoo waa xanuun iyo maxaa la yidhaahdaa arrin aan la filanaynin oo dowladda xasan sheekh u timid weye maxaa ula jeedaa marka arrin aan la filanayn waxaana ognahay dowladahan shaamulka ee meesha la iskugu keenay tirada badan ee kala noocyada ee kala afkaarta ee kala maxaa la yidhahdaa danaha ah ee la iskugu keenay soomaaliya ee dalka gumaysiga ku haysta ee haysta waxaan ognahay in dowladdan ruddada ah ee meesha taalla horta dadka wax ku haya ayaga ay yihiin xasan sheekh waxaan ognahay maalinku xilka qabsaday ama loo doortay madaxnimada shaygi ugu horreeyey uu codsaday bixitaankii amisom in la hakiyo in la joojiyo ay ahayd waa inta yareeda 3,000 askari baxaysay in la hakiyo wuxuuna cudurdaar ka dhigtay dowlad yar oo urdan aan ahay haddan fadhiga kursiga ku fadhiisay dagaal baan eelaaniyay shabaab baa dagaal ku qaadaya ma geli karo keligayna ma dhaqaaqi karo welina waasaan marka ha iga dhaqaaqeen oo ha iga tagina loogu dhaafay ayadoon ognahay waxay qaranimadooda iyo khiyaanadeeda ku sameysay xagga mushaarka aan ognahay laakiin wuu codsaday codsigiina waa loo tixgeliyey maadaama uu ku calaacalay kalsooni inuu ku cusub yahay shabaabna uu dagaal ku eelaamiyey waa loo ogolaaday marka dabarjiban waxay ugu tahay dagaalkii shabaab ma dhammaaday waa maya cadcadkii shabaab ma dhammaatay maya marka asagiina shal wuxuu dagaalku eelaamiyey al-shabaab aheyd shabaabna dagaalkoodi waa taagan yahay cadcadkoodi waa taagan tahay hadda dhowbeed waxay galayeen ciidankii loo qoraayey maxaa la yihahdaa gorgor marka dabarjiban weyn ay ku tahay xasan sheekh iyo dowladdiisa iyo xamladii uu eelaamiyey muddadii artemis ay ku sugnayd madaxtooyada muqdisho sidee bay kula dhaqmi jirtay madaxda dowladda maxamedow dowladda horta ma aha dowladda ayadaa loo yahay artemis waxay dowladda u yeeratoy tiri kaalaya dalka noo dhisa ma ahane waa dad dalka haysta sidoo shalay oga koobanaa dalkan maxaa layirahda talyaani faransiis iyo ingiriis iyo xabashiyo geesaysta uga koobaneed waa un isla sidii marka dowladdan horta maaha magac dowlad in lagu magacaabe dalku wuxuu ku jiraa waa gumaysi madaxduna ayagaa loo yahay madaxa oo wixii maxaa layirahdaa dadkaas maanta madaxtooyada ka baxaya ayagay ahayn dadkii madaxtooyada maamulayay ayagay ahayn wixii controlaya madaxtooyada ayagay ahayeen cidda soo gelaysa cidda baxaysa cidda la jiifinaya ciddaan la jiifinayn goorta la xiraya goorta la furaya iyo security systemka iyo qaabka ugu shaqeynaya goorta shirka la qabanaya iyo meesha lagu qabanaya cidda kasoo qayb gelaysa intaba cidda iska lahayd artemis bay ahayd marka ayagaa dowladda ka ah mise dowladda marka dowlad kuwaan lagu tilmaamaye dowladda asalkaed meesha ka tilmaysa artemis waay lana dal in lahayd waxaa su-aala kugu waa madaxtooyada adigiina iska daa inaad ka dhiidhisay adigiiba aad tahay aaladii lagu sii shaqaysanaya maadaama ummadda soomaali aysan lahayn ummad aqbal leh oo gumaysi ogolaada oo dhexgal gaala aanan ogolayn ay tahay in adigiina lagaasi dhigtay qalinkii marka dhibka ay leedahay in wejina aad ka hor istaagto ummadda soomaali oo tiraahda madaxweynaan ahay oo dalkii aniga u taliya markaad xafiiska tagtana qaabka maxaa la yirahdaa ajendayaasha lagugu soo dhiibaya iyo qaabka lagugu soo dhiibayana ay tahay wax halkaas yaalo ee la wada ogyahay admis hadday abaalka meeshaan banayso ama ay sii dayso ihaanadooda way cadeyd sida loo dhaqmay way cadeyd mis maalinkii uganda ciidankooda ay soo gashay waxaa loo yeeray misefeni baa dalka yimid misefeni difaaca markuu yimid dalka waxa u talinayay madaxka ahaa shariif u ahaa shariif iyo intii la socotayba hal meelaa la fadhiisiyey sida nin u khudbeenaya u muxaadareynayo o kalena wuu hor fadhiyey maxaa la yihahdaa misefeni oo shariif waa la dhacsan yahay oo qosolka halkaasuu fadhiyaa waa tuutaysan yahay garaadadiisii wataa waa hor fadhiyaa ayaguna way dhegaysanayaana way hor fadhiyaan waa madaxweyne kanna waa madaxweyne laakiin waxay ku tusaysaa ihaanada iyo dulliga meesha yaalla marka walaal horena waan usoo aragnay haddana insha allah intaan ka badan waa arki doonaa maxamedow oo marka waxaad leedahay madaxda iyagaa waardiyin jiray xafiiska gudaha iyagaa ku sugnaa wax kasta wax madaxweynaha uu ku hadlay way la socdeen saasa aaminsan tahay yay ka qarsoon tahayba yay ka qarsoon tahay waxaynu ognahay madaxtooyada waxay ku dhigeen waxay ka dhigeen baan ognahay oo baarlamaankan xasuusanaa maxaa la yihahdaa buuqay ka dhacay baarlamaanka inta lasoo geliyey inay baarlamaankii qaar xildhibaana kamid ay hadleenay lahaayeen war amisom maxaa ka galay marka waqtigaas magaca amisom bay wateen war amisom maxaa ka galay xarunta dowladdii meeshii baarlamaankii dhan dowladdii aqalkii hoose iyo aqalkii sare maxaa ka galay sidee kusoo galeen yaa usoo sharciyeeyey marka yaa u sharciyeeyey iyo ma taalle nin maxaa la yihahdaa madaxweynahaadii u taliyo madaxtooyadii fadhiya aqal hoose iyo aqal sare waxba lama aha madaxweynahan waa qalin waxaana adeegsadan dadkan madaxtooyada ilaalinaya ilaalo kama ahee ayaga ka taliya madaxweynaha marka si loo gadiyo arrintu waa faysbaasa waa cags alaasaan madaxweynaha shaqeeya wuxuuna u shaqeeyaa artemis maaha artemis inay u shaqeysa dowladda markii ugu horreysay burburkay in dowladdii siyaad bare kadib ethoobiya ayaa safaarad waxa ay ka furatay villa soomaaliya sanadkii 2007 xilligaasi ilaa iyo haddana madaxtooyada waxaa ku sugnaa oo haystay amisom oo loo bedelay artemis maxay ka dhigan tahay in xarunta looga taliyo dal ay haystaan shisheeye dal wuxuu dal ku yahay magaciisaan ognahay waa madaxtooyada iniisa dhaqaale meelaha ugu muhiimsan sida dekadda iyo eraboorka intaba waxaan ognahay dowladdan tacbaankee xasan sheekh u hogaamiyo inaysan waxna ku haynin gacanna ku haynin eraboorna gacan ku haynin dekadeena gacan ku haynin walaa madaxtooye meesha xafiiskiisana gacan ku haynin xasan waa la geliyaa waa laga bixiyaa goortii rabaa lasoo xaray goortii rabana waa laga bixiyaa xasan sheekh horta marka dowlad horta meeshaan ma haysatay dalku waa la haystaa qiso yar adaan ku siiyo maxamedow maxaa ka dhacday baa la yidhi dalka canada miyay aheyd ma xasuustee nin ciidankii soomaaliya kamid ahaa rism ayaa la yidhi cunug yaroo wiil dhalinyaroo ragga dhalinyarada shabaabka caynaya oday markii ciidanka kamid ahaa baa arkay markuu arkay buu yiri marka cunub iyo caynaaya buu shaax doqot ugu jiray shaqo shaax kulul shaax markaa loo keenay war maxaa ninka shaax ugu suugtay war wuxuu yiri intaasoo sano ma lixdan sano iyo ka badan baa la ii tababaraya yiri dalka inaan difaaco laba shay buu sheegay marka wuxuu yiri gaashaandhigii madaxtooyadiiba dalkii waa labadiisii waa awooddiisii iyo xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska ciidanka militariga meesha looga talinayo ee ciidanka qalabaysan wuxuu yiri gaashaandhigii iyo madaxtooyadii ethoobiyan baa yimid ku xarxaaray ku kadkaadiy wuxuu rabka sheegay markaa sheekadaas ka dheeran soo gaabiyay wuxuu yiri soomaalidii oo dhan waxna la waayay ummaddii dulli baa koray waa la dullaystay marka wuxuu yiri wax ka dhiibiya la waa ilaa wiilashaas yaryaroo intay aakaha qaateen gobonimadii soomaali iyo tii diineed iyo tii dalnimo ee ku hartay mooye marka kuwaas tii wax ka sheega ka daashaaxay ballanka ilaahay toorrey baa taqaanuu yiri marka ninkaa wuxuu ka gubanaya fiiri waa dalka meel badan baa laga haystaa bad iyo berri iyo jawi baa laga haystaa laakiin wuxuu tusaale usoo qaatay wuxuu yiri gaashaandhigii iyo madaxtooyadiiba ethoobiyan baa laga haystay yiri bal wuxuu dalku yahay waa intaa waa inuu awooddiisa iyo madaxweynihii meesha go-aanka ku gaari lahaa iyo awooddii dalka oo ciidankiisa meesha laga fulin lahaa gaashaandhigaha waa inuu madax bannaan yihiin marka atmis laga soo bilaa waqtigaa a sheegtay ilaa yowmina haada inay maantadan ku jiraan oo meeshaas haystaan maxna baahir way caddahay inay tahay arrintu arrin gumaysi iyo arrin maxaa la yidhaahdaa dal la haysta inuu yahaye uusan ahayn dal la ilaalinaya inuusan ahayn xitaa arrintu safaaradda way ka weyn tahay safaaradda la furtay iyo way ka weyn tahay safaaraddu ninkaas intaas unbaa u sharciyeysan xeradaas buildingkiisa iyo intay ku eg tahay qunsuliyaddaas unbaa u sharciyeysan laakiin ma aha tan madaxtooyadu dhan ayagaa haysta weye maxamedow madaxweyne kasta yimaada in waxa uu qortaa ciidamo u badan qabiilkiisa maxaa ka dhalan kara in ciidamo soomaali ah lagu wareejiyo madaxtooyada iyadoona ognahay in alaaba isqabqabsi dhanka siyaasadda uu soo kala dhexgalo madaxda dowladda iyo xubnaheeda kala duwanba laqdaba labadii ku saxirta horta meel gaari maayaan waxaynu ognahay arrintan ama madaxweyne inuu qorto qabiil ciidan ungaaro asaga qabiilkiisa ah maxamedow wax soo jirayn ahayd maaha wax hadda bilow ah baaqi kasta ama nin kastoo kursiga awood ku maamula waxaynu ognahay maxamedow inuu leeyahay ciidan ungaar ah oo dee awaamirtiisa ku shaqeeya ajendihiisa ku shaqeeya cid ooga dhow uu ka heli karana ma leh mahmaa qofka aad lacag siiso mahmaa qofka aad sikasta u qalabayso maalin unbaad iska hor imaanaysaan aana dhiig iyo aana qabiil unbaad taaban laga yaaba inaad kala tagtaan laakiin qofka waxa ugu dhow uu dantiisa ku gaari karo waa maxaa la yihahdaa waa qabiilkiisa iyo dadkiisa weeye marka taasaa keenaysa in madaxweyne kasta uu qorto qabiilkiisa oo dadka qorto oo markaas uu leeyahay asaga uu isku hadlaynayaa oo uu isleeyahay waad ku qabsanaysaayo waxbaad ku gaari kartaayo wax hadday imaadaan meel baad ku gaari kartaa laakiin meel goyn kara ma leh laadbuda marka waxaa ka dhalanaysa sawdo iyo dagaal saluu sheegaya xasan sheekh markuu hadlayay uu u taagnaa maxaa la yidhahdaa musharaxnimada mucaaradkii markay midoobeen maxay ku midoobeen maaha mucaarad wax dhihi karo kor ahaan qabiil bay ka ahaayeen mucaaradnimada ah waa koo goynsaas wax shaqaynaya marka farmaajana muxuu sameeyey waxaa kamid a xasan sheekh wuxuu afkiisa ka sheegay inuu yidhi ciidanka eritrea soo socda wadnahana xanuunay waxaan yidhi haddaa ladin kala burburin haddaa ladin kala dirin waxa loogu shaqeynaya waxay ahayd inta ciidano farmaaji u hagaajiyey wuxuu isticmaalaya mucaaradka gorgor haramacad kulli wuxuu adeegsanaya waxay ahaayeen mucaaradka ku carqaleynay oo inay diyaarad raacaan oo ka degaan oo eerabuur ka degaan oo meel ka degaan udiiday fawdo iyo qalalaas iyo dhibaatoun baa ku dhacen waayo dalkan kursigan wuxuu ku shaqeynaya waa 4.5 maxaa layidhi ra-iisul wasaaraha ninka laga dhigaya waa naqaana waan ognahay wixii kala qabsadaan odeen farmaajo iyo ninkii lagu bedelay xasan heere maxaan ognahay dhibka ka dhacay markaa suurtagal marka atmis haddee baxday waa suurtagal inay madaxtooyada ku dagaalamaan ayadoo joogee bay ku dagaaleene ayadoo joogeeba xafiisyada la kala xirtay oo markii la gelinayay ina roobley markii la gelinaya xafiiskiisii waxa soo geliyay atmis bahayd atmis baa wurtada lagu geldiyo xafiiska lagu geliyay atmis soo joogta oo madaxtooyadii taagan hadduu dhibkaa ka dhacay maxaad ka rajeynaysaa inay ka baxaan su-aal maxaa la yidhahdaa sawar muuqul su-aal ka dhan weyn suurtagal ma tahay in la arko mar kale ciidamo kale oo ajaanib ah oo shisheeye ah in madaxtooyada lagu wareejiyo wallaahi horta calabka maanta suu u socda maxamedow laba weji laba nadariyadba way caddahay laba nadariyadba way caddahay oo horta ninka kula dagaalamaya iska daa wuxuu kuusoo dirsanaya hadafkani guud ee ninka guud ee waxaan soo dirsanaya ama hadafka weyn ee ka dambeeya soo dirista ciidankan horta hadaf beebeen ku jabaaya ma aha weligiisna hari maayo waa maraykan waxaan ognahay soomaaliya waxay xuduud la leedahay waa jibuuti jibuutina waa masaalixda maxaa la yidhahdaa africom baa ku taala waana africom meesha keli ee maanta uu kaga fadhiyo maraykan kaga soo hartay africa so awooduna kaga leeyahy waa halkaa maraykan waxaan ognahay waxnaata wax dhibka ku haystaan ognahay maxaa la yidhahdaa halkaas iyo Yurub iyo Aasiya meesha iska galaan dadka ay taan ognahay waxaan ognahay waxa maanta ka socda bariga dhexe oo waxaan u jeednaa Falastiin iyo wax ka socda aan u jeednaa Yuhuudii maanta isku haysta oo dhinacna Xuuti ee adduunkii dhan maanta Iiraan wada qabtay oo hadda Maraakiibta iyo Yuhuudiga la qabsanayo halka meelo maanta uu xitaa din yiraahdo kasoo kabsashay iyo gudmad ahaan iyo wuu u daneynayaa marka horta inuu bixiyo inuu maanta afaariqo kale soo aruuriyo ama wax kale uu soo aruuriyo hata shay lala yaabay ma aha oo Mareykan asagoo fiirin maayo kamana xishooda Mareykan dagaalka qaradka tuul wax la yiraahdo yaqaanaa shalaas oo Afghanistan looga digayo galay wixii ka soo raacayna waa la arkay marka maantana afaariqadan ama laftigooda intuu qanciyo matoor kale intuu soo saaro ama qadaraadkii loo kordhiyo mushaar cusub la siiyo in lagu soo daadiyo maxamed waa nagariyada oo waxba lama aha labana suurtagal ma ahan oo Mareykan dhaqaalihiisii baaba dantidoodii baabacday meel kastana dabka kaga sheedan in sii ziyaado oo sii kara mooye dab soo laabanaya ma aha maanta waxaan u jeednaa waxay intaasoo sano ay dhisaayeen ay kusoo rafaadayeen ay intaasoo sano u yeelanayeen bal waxaanoo xarumo ah bariga dhexe iyo maxaa la yiraahdaa Afrikalandba laftigoodaba loo xarumeynayo oo xarumo ciidan iyo looga dhigaayo intaa waxa loo socday hadafkan waa sahaayeenada iyo dhisitaanka ee dhexeed maantana in sahaayeenadii dhisitaankoodii iyo ayatinkoodii maanta qalqal ku jiro balna ay caddahayba maanta qatar cadiim ay ku jiraan ka muslim ahaan waxaan leenahay allah uu ziyaadiyo allah baabiiye marka Mareykan waa laba darmi dooro waaye inuu keenna waa macquul inuu suurtagal ay ka oo afaariqada mar hadday baxaanna in yiraahdo siday hore loo sheegayba fail state inuu ku dhawaaqo oo sidii Liibiya Ciraaq inuu kaga dhex baxo yiro war wax isku gutaadinka waa macquul فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا waagaag nin dhalinyaro ah ayaa kelidiisa ku waayay dhagar uu kala kulmay qolo u sheegtay inay kelida ka iibsanayaan Salmaan oo ku sugan dalka Kenya ayaa ka sheekayay sida ay wax u dhaceen loona qiyaanay iyo halka kelida loo gala baxay iyo sababta ku qasabtay in uu kelidiisa iibsado qasada ay u dhacday waxay tahay inaan iibiyo xumin jirkiiga aad muhiim ugu ah taasoo ah kelidiisa inaan iibiyo wadadan Umaray waxay ahayd dad oo ah garaneyno oo dhalinyaro ah mid ka mid oo pharmacy uu aan isku baranayo pharmacy uu joogay inta badan aan meel cafeteria ah aan isku imaan jirna dadkaas horta dhiirigelin aan ka helay maadaama aan ahaa nin awoon magaalada shaqo doon ah oo aan shaqo aan ku haynin oo magaalada Nairobi aad ay u adag tahay waxaa igu kalifay inaan magaalada aan shaqo aan ku haynin oo maartay nin iska baahan muddo aan iska ahay oo waxba aan nihiinin saad ogtahay inadii wadankii oo wax shaqo ama laha wax horumar ana ma jiro waxaan ku fikirayay inaan kelidiisa aan iibiyo kadibna lacagtaas aan ku baxo oo Mareykan aan ku aado mas aan ku tahriibo si aan u soo shaqeysto ima suurtagelin afgambiya lagu sameeyey ayaga waxay ii sheegeen inay arrinka igu garab istaagayaan oo ay garab igu siinayaan inaan kelidiisa aan iibiyo maxay ka sheekeynayeen lacaga la helo iyo tahriibiyaal iyo macnaha in la tahriibo waxyaala noocaas ah horta buugno furin maxay sheegayeen inay macnaha xataa haddii danta kugu qasabto xitaa inay kelidaada iibin karto oo macnaha maanta magaalada oo macnaha uga shaqeysato mase ganacsi ku furato mase maanta ahdanta ku yeelato inaad weyn karin maalinkii sheekadaas ay sheegayeen waa iska daayay laakiin maalinka labaad ee habeenkii aan fikiray barnaamijkaas oo la imaaday waxaan dhahnay hadii arrinkaas aan rabaa garab igu siin kartaan qaabka noocay iyo inteen u mari karaa sida waxay ii sheegeen in macnaha arrinkaas ay garab igu siin karaan kadib oo isbitaal Hindi ay geeyeen oo Westlands ku yaallo laakiin ugu dambeyn waxaan ogaaday nimankaas niman oo jooga inay yihiin oo saaku shaqeysto oo dadka dhacaba wadanka waxba kuma ahayn waxaan rabaa inaan shaqeysto oo horumar aan gaaro kadib aan xubinta jirkay ka mid ah kelida aan iibiyo oo aan Mareykan aan ku aado mase aan ku tahriibo oo aan haddana aan aniga aan shaqeysto si aan horumarkay uga taliyo kadib hadda hadii loo baahdo kelida aan dib u iibsado horta markii hore oo barnaamij ay ka sheekeen barnaamij ay ka sheekeenayaan inuu fursad shaqo aad u hayn karin oo hadda ka hor xitaa ay maartay dad ay ku caawiyeen inay kaliisood ay iibsadaan oo haddana dad oo shaqaysta inay noqdeen. Marka aniga waqtigii aan fikiray waxaan dhahay arrinka inaad samayso macquul waay oo aan fikiray hadi maadaama ay baahina ay ahayso waddanka qofku caabanaya aysan jirin oo Nairobi ay xaaladeeda aada u adag tahay oo waqti badanna aan joogo intaasna aan dhib aan ku joogo oo aniga keliyaan ogahay oo cidna aysan ogin. Marka nimankii barnaamijkii aan la wadaagay waxaan dhinay saasaan doonayaa inaan aniga keliya iibsado kadib aniga waxa aan la ogolay aan siiyo oo aan la ballamay waqti badan ay wareejinayeen muddo badan oo ay iska kayda wareejinayeen oo hadii barnaamijka markaan la ballamay oo ii sheegeen in isbitaal uu DLS uu jiro kaasoo lagaga iibin karo oo lacag macquula nagu siinayo iska kayda wareejinayeen oo dad aan ii baahnayn oo iska kay dhigeen oo maanta aniga keli inaan u baahanahay sidaas ayaan ku aaminay. Marka maadaama muddo bil ah oo dadkan aan iska dowreynay oo muddo bil aan la soo xiriiray oo aan rabin inaan waa lagu qabanaa hawsha ay leeyihiin oo iska kii dowreejinayaan bil dhan bil ay ugu qaadatay inaan macnaha horta aan barnaamijkan aan iska xaliyo. Ugu dambeyn nimankii way ii ballamiyeen ballan baa galnay inkastoo macnaha aan anuu ka siinayay jibsan oo aan rajaynaynin inay wax ii qabanayaan ay ii ballamiyeen waan soo wacin. Marka waan baxnay isbitaalkan aadaynaa bay dhaheen isbitaalka waa isbitaal hindi ay leedahay oo Westlands ku yaala Nairobi. Qofkii garanaya kulley uu garanaa isbitaalkii aan tagnay baaritaan aan sameeyey waa la baaray caafimaadkii ayaka ayaa bixinayeen maadaama ay waxay dhaheen aniga mas-uul ka noqonaynaa markii maxaan dhahnay inaan lacag haysanno oo sheegay bas waxaa dhahay markii lacagti waxaan dhahay dii iniga aada wax iga bixin kartaan oo horumalis ah waad iga bixinaysaanaan dhahay oo dhakhtarka araggiisa iyo waxaas ah diyaar bay dhaheen anagaa bixinayno adigu macnaha markii lacagtii soo baxdo si aan u siiyo. Baaritaankii waxaa la sameeyey taariikh aan loo qabtay oo soo baxnay xeedheen marka wiilasha dhalinyaro kadib aan soo baxnay warqada la isoo siiyey xalle taariikhdaas taariikhaas imaada. Horta aniga nimankeesa mas-uuliga ahayeen oo maxay dhaheen wax walba anagaa ku dhameynayno maadaama aniga aanay aqoonin halka wax laga bilaabo iyo meesha wax ku dhammaynayaan nimankana iska aaminay ayakiiba anigu waraqadii umaa saxiixay ani ayaka unbaa hawsha wadeen ayaka umaa dadka la kulmeen heshiiska waxay kuu sheegeen ayaga marka heshiiska horta waxay ii sheegeen $25,000 inay tahay qiimaha unbaa lii sheegay taariikh waa nala bilimiye oo waqtigaas imaadaan nagula dhah waqti waa loo qabtay taariikh aan loo qabtay waqtigaas imaada aan nagula dhahay ay todoba beri kadib aynu dhaheen todoba beri oo amarka qaliinka aan geli lahaa oo kiliisana liiga bixin lahaa maadaama wax walba lii dhameeyo wax walba lii qiimeeyo. Marka waxay dhaheen lacagta intaasaa lagu gaaray ma ku qanacsan tahay ani waayahan dhah ku qanacay akowntiga lii soo furay soo baxnay akownkii wax walba makaayada anaa gacanta ku haystay wixii ka dhan anaa gacanta ku haystay marka ayada bas waxay dhaheen todoba beri kadib isku soo laabanaynaa oo isbitaalka aadaynaa lacagta waxaa la dhahay akoon baa lagu shubayaa waa wiilashaadii baday oo afeenkii ahaa akoon baa lagu shubay dhan lacagta akoon ma leedahay dhahan marka iyada akoon ma aana lahayn waxay dhahen akoona furanaysaa si oo hadhow markaan oo qaliinka oo aan waqtigaa todoba beri kadib qaliinka markaan u imaano si lagugu shubo akoonkaada lacagta lagu shubo inaad akoon furataa akoon la-aan wax shaqeynaya ma laha diyaar waayaan dhahay maalinka isbitaalka soo naabnay maalinka kadib wacay waxaan dha akoonkaa furanayaa misbegiga isku raacnay akoonkaa lii soo furay wixii dhan waa lii soo dhameeyey akoonka saasaa kusoo furtay oo marka ayada qaliinka la gelaayo lacagta lagu shubaa lii dhaha qaliinkii markaan gelayay yaa maaragtay nimankii waxay ugu sameeyeen afgembi ugu sameeyeen qaliinkii baa meesha baan tagnay isbitaalka baan tagnay nimankii waxay kelida iibsanaya imaaday kadib ani sarartii waa lii seexiyey oo waxaa lahi waxaada kulley ku dhan tahay qaliinkaas baa dhiman lacagtana akoonkaada lagu shubaa ani dii marka iyada ma hadlayay oo waa lii hadlaya ilan rag baa ila socdo oo wixii dhan fahansan oo wixii ii maamulaya maamulka ani marka iyada ma hayo ani qaliink meesha waa lii seexiyey cirbada lagu diray marka qaliinka geli rabaan dhahay marka dee lacagta maa lii shubaa dhahay nimankaa weydiiyey oo ila socday marka xadhe keen akoonkaada oo akoon nambarkaada keen lacagta lagu shubay akoon nambarka iga qaadeen ani markaba shaqadii baa lii bilaabay ilaa nimanka waa aaminay maaratay ismalahayn afgembiga kugu sameynayaan marka akoonkaa u dhiibay oo macnaha ani hawsheedii qalinkeyga la bilaabay ilaa marka ayada ani waa miir darsoomay oo marka ayada wax aan hayo malaha nimankana waa iska aaminay ilaa ayka akoonkan waxaan ii soo furan waqti badan ay igu bixiyeen isma aana lahayn afgembiga lagugu sameynaya markii arrin la yaab igu dhacay oo aan wax aanan filanaynin iyo naxdin inaama naxdin u dhinto halis ugu jira oo isbitaalka aan kasoo bixin marka akoonkeyga meesha lacagta lagu shubay lahaa akoonkeyda miisa dhiibin akoonkooda dhiibteen akoonkooda lacagta lagu shubay ana markaa soo kacay oo mirkeyga uu soo laabtay oo hooshii lii dhameeyey aan kalkaalisa waxaan weydiiyey wiilashii ila socday dhalinyarada weydiiyey waxaan igu yaraan dhahay waa kugu yareebay tiri iga baxday kadib waxay isoo laabatay waxay ugu tiri nimanka waa baxeen waa soo laabananaay u dhaheen ay ani wax shakiya markaas ima gelin oo waxaa iska sugay intay ka soo laabanayaan waxaan arkay nimanka inaysan weli aysan soo laabanin waqti badanna saacado badan laga joogo oo weli ay soo laabanin habeena lagu gaaray nimankani waan la ahay markaas waxaan weydiiya telefoonkeygii aan weydiiya markaas wuxuu ugu diray dee telefoonka alaabtay nimankaas ahayeen kulli ay kuma ahayaan oo umaleyna hor u qaateen waxaan rabay markaa ayada dee inaa telefoonkii aa kaba coobal xaggee jirtaan aan dhaho si aana u wicin oo macluumaad aan uga helin iyo telefoonka iga qaateen habeena lagu gaaray habeenka iska beriyey aniga macnaha sameeya garan waaye markaa arkay inay habeena gaaro haddana salaadii dambe dhii gaaray oo nimanku la iimaanayn waxaa dareemay nimanka inay isoo laaban rabin oo isoo soconin فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا waagaag guddiga gurmadka fatahaadaha ee mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad kala duwan gaarsiiyey boqolaal qoysas ah oo ay saameeyeen fatahaadaha webiga shabeelle ee ku dhaqan deegaanada hoostaga magaalada beledweyn waxaan deganahay walaayada gobolka hiiraan degmada booco tuulada ee samatara waxaana la siiyey raashin bariis sokor saliid bacay mara kaneeco allah subxaanahu watacaala ayaa mahad iska leh khaasatan hay-adda al-ixsaan al-kayriya iyo guddiga maaraynta fatahaadaha aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa sida wanaagga badan leh oo macnaha ii sheeg dadka islaamka loo garab istaagay dadka reer hiiraan amba walaayada hiiraanna waxay u mahad celinayaan walaalaha gacanta soo gaarsiiyey islaamkana ilaahay korra ka dhigo kaaladana allah jibsho aamin insha allah waxaa jirto dad fara badan oo wilaayaadka ka baxsan waxaa loogu sheegayaa meelaha mujaahidiinta joogta waxba lagama qeybiyo adiga maanta maxaa ku fadhisaa dadkaasna maxaa ku leedahay taas waxaan leenahay anaga hadda raashinkii walaayada ayna siisa aan ku fadhinaa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin dadka sidaa sheegayaan waa dad beenaalayaal ah waxaan leenahay islaamka kale way garab istaageen aada iyo aadna waa intaas inta ka badan waan ka rajayneynaa insha allah inayna garab istaagaan dadkaasi ayagoo maanta wax idin kusoo tari waaye ama wax soo gaarsiin waaye waa hadal oo dulm ah waaye qofka islaamkan la dulmiyo waa xaaraan marka waxaan leenahay waa arintaas arin jarta ma ahan haddaaba annaga aan buku kor fadhinaaba raashinkii iyo wixii noola qaybiyey waana ugu mahad celinaynaa insha allah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakatu magacii maxamed xuseen soomana xirs kullow waxay aan ku taageersanahay walaayada islaamka ayaa maaragtaa raashin la siisay barxaddii samataro lagu siisay ilaahay maaragta ajira xasanada allah ka siiyo maaragtaa oo ku taageersanay annagoo garab istaagan ayagana garab istaagay oo ku mahadsan yihiin reer ilaahay ha siiyo gaalada allah ha jefsho haaf bariise haaf sokore laba caago saliida laba sisiyeeri laba bacrobaad qar ilaahay ha siiyo oo ku mahadsanna walaalida islaamka halkan jeenta arshaa waxa idin soo magacaawday gudiga maareynta fatahada iyo hay'adda ixsaal al-khayriya oo aad halkan idin la joogto iyo warbaahinta islaamka oo idin wareysanays ayaga waxa ku leedahay aydnu waxaan ku leeyahay maareynta ilaahay maareynta wanaag ilaahay maareynta qosiyo maareynta aydnu waan soo gargaarti dareenkay farxad aad iyo aad ugu wanaagsanahay ilaahay maareynta ajir xasanada ka siiyo walaalida islaamka ilaahay guulsho ilaahay haasiyo gaalada allah ka jabsho roble ilmi fenteru deegaanka deegaankayda qor dheere deegaanka aad joogtidna samataro xalguusii samataro haaf bariis haaf sokor laba bac laba sisinjeeri laba caag oo saliid ah sidan u arkayo waa ku faraxsanahay maanta la joogo waa ku faraxsanahay nimankaas walaalayada ii keentay waa ku mahadsan yihiin sidaas iyo haddaa lagu diidin dhibaatada ay hadda lagu jiro ay nagu soo mahad celiyeen intaas noo keenay waa ku mahadsan yihiin axmed cali cabdulle goolbeedan ka imaaday waxaa ka jira walaalayada in ay ku bixinay raashiin xalaysi haaf bariisi la yiraah samataran kasoo barakacnay biyaa naga soo bixiya banaankan taagannahay oo buuro banaan la yiraa iyo banaanka la yiraaho jocog intaasna biyaan soo saaray maasha allah hadayamada jirto allah wuxuu noo calfo mujaahidiinta noo keentayna waa aan qaadanay kalsooni aan ku qaadanay inta islaan ilaahay biyaha gadala aga fogo inta islaanka beriga biyaha socdo biyo kheyr qaba allah naaga dhigo anfa alla anaga haayo mujaahidiinta intaana siisayna qaar allah siiyo dhanka kalkana halka alkatabal akhbaariya ayaa sacdii lasoo dhaafay baahiyey muuqaal lagu soo bandhigay gurmad loo fidiyay dadka ay saameeyeen fatahadaha kuwaas oo ku nool tuulooyin hoostaga degmada jilib ee wilaayada jubbooyinka anoo ku hadlaya magaca deegaanka suldaanka xasan tamaan oo cabdi ee suldaanka kaytuu deegaankan shalay waxaan kasoo baxanay safarkan soo galnay afar saac maalin ayaan soo galnay alxamdulilah waxaan soo rafaadno xalli waxaan imaanay toban iyo kow saac ayaa imaan alxamdulilah ilaahay uu mahadle shaqadii maadaama sida waajib ahayn loo qabtay waan sidoo talgalan u fursay deegaankai dadkiisii way soo baxeen bannaanka ay joogaan waxay la siin way qaataan uyinko faraxsan oo fiyow ayaa maadaama ay kala tageen dadka walaadkoodan guri ma helayn ninka dheh waa nin nacas ee waaye waxaa waaye hadda ishiina uu macalin ah guri aan helnay alxamdulilah baacaan helnay shanduru aan helnay raashinaan helnay lacagaan helnay waxaan waysayna male alxamdulilah wixii aan rabni wa nalsii wax kalen ilaahay aan ka sugeynaa xarkadan ka sugeyna dadka dhahaya oo mataqaanaa oo murtidiintu waxay leeyihiin dadka waa ku dhawaatisiin wax loo qabta male waxa ayaa mataqaanaa ku cad maanta waxaa wax bixinaya walaayada islaamiga guddida mataqaanaa gobolka aad bixinayso guddidii loo soo xilsaaray ayaa maanta bixinayso way ku dhex jirnaa annagaa hormuud u ah ayinkana gacan ay noogu siinayaan waxaa loo keenay galey waxaa loo keenay maxaa la yidhaahdaa oo timir waxaa loo keenay lacag oo kaash ah ayaa loo keenay haddina waa ku wareejin rabnaa waqtigan xaadirka ah lacagtiiyaan ku wareeyay hadda waxaan bilaabnay galeediyaan bilaabnay waxaa noogu xig lacagtii aan noogu xig lacagtiiyaan bixinayna sandarwadiyaan bixinayna baaciyaan bixinayna maasha allah annaga maanta barwaaqaan qabnaa insha allah waxaan sugaynaa bil kadib haddii wabugu gooyo waxaan bilaabaynaa insha allah tacabaan bilaabaynaa gaala uma baahnin iyo gaal la jiraan uma baahnin waxay babuunanayaan mataqaana biyaha sida waa meesha islaamiga ka jiro wax ka jira male babuunanaya waxa ayaa markaati ku ah markaati madoona ah horta inay joogaan dadkii wax la bixinayo waxaan walaayadaa bixisay walaayada aa bixisay oo guddida gurmudka ayaa bixisay allaan ku mahadinaynaa alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaan joognaa doonka meesha oo aynu kabarxiya wilaayaadka islaamiga waxaan ola jooga guddida waxay noo keeneen gurmud waxaay nasiyaan bac ishandaru i badar macaldhaa waxaa hadda aynu nool jooga meesha aynu soo ambarbixiyeen intii aad leeda oo meesha oo walaayadka ay joogto gargaar iyo gurmud maxawaantaa leedan been ay ku sheegeen waxaas waana la taageeray waana la garab qabti insha allah culimmadu waa noo gadaashay kor allaha ka dhigo gaala allaha jabiyo badar baana loo keenay doomanaa noola soo diray banaankana la soo dhigay فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي